Зрэшты, няма ніякай гарантыі, што ўсё гэта не больш чым брудныя інсінуацыі. Рэальнасць жа перад табою. Засраная вальера і зграя прадстаўнікоў арктычнай фауны, калісьці відаць сапраўды белых, сытых і поўных мядзведжай годнасці. Што ім броіцца ў звыклым галаднаватым паўсне? Неабсяжная, зіхоткая, у месяцавым святле снегавая роўніць, атамны ледакол Ленін на ахопленым паўночным зяннем даляглядзе, некалькі касчавых несмачных палярнікаў. Ясачка цікавасці і спадзявання прачынаецца ў зацягнутых каламутнай плеўкаю вачах адно тады, калі да сталёвых прэнтаў набліжаецца якая-небудзь таўсматенькая, бестурботная дзяўчынка, што безумоўна сведчыць на карысць версію пра браціка і сястрыцу. Цалкам рэальны і развязны цынічны тып у модным чорным паліто і шэрай кіпурцы, які дарма што вакол дзеці гучна прапануе паставіць на бетоннай скале ў вальеры помнік вясёлага масянжовага мядзведзя з дзяўчынкаю ў зубах. Шэрая кіпурка мяркуе, што мядзведзі заслугоўваюць на помнік ўжо хаця б з тае прычыны, што не пагрэбавалі чалавекам. Чорная фантазія гэтага суб'екта прыводзіць на ўспамін інфернальных персанажаў Міхаіла Булгакова, але сам зброчная Зазэла не дадумаўся б да таго, што лепей бы расейскую дзяўчынку Машу прыглынуў пітон, бо пасля такога абеду ён сыты цэлых паўгода, а мядзведзі ўжо ўвечары таго самага дня са смакам схрумсталі б штук 5 свежых дзяўчынак. Апрача таго, каб Машаю заняўся пітон, нейкі час яе ці праўдзіве ейныя дзявочыя абрысы яшчэ можна было б бачыць, што крыху супакоіла б боль незваротныя страты ў душах бацькова хлопчыка, якому Маша падабалася. Публіка нервуецца, маўляў, адкуль толькі бяруцца гэтыя вырадкі, і абсалютна дарэмна, бо, як вядома, чым генетычна разнастайнейшы від, тым вышэйшыя патэнцыйныя магчымасці яго развіцця. Суб'ект у чорным паліто прапануе прысутным ушанаваць памяць дзяўчынкі Машы хвілінаю маўчання і першай здымае сваю шэрую кіпурку. Гэта моцны ход, які адразу змушае абураныя галасы сціхнуць. Але ты выдатна ўсведамляеш, што нельга дазваляць эмоцыям расцугліцца. Калі зыходзіць з верагоднасці рэінкарнацыі, гісторыя з дзяўчынкай успрымаецца зусім не так трагічна, і з яе лёгка пераключыцца на праблему наступнага Машынага ўвасаблення. Як ідзейна вернецца да тваіх сучаснікаў ці нашчадкаў? Залатой рыбкаю дзе-небудзь у Таіландзе або галоднай белай мядзведзіцай у засранай вальеры пасярод тваёй краіны? Тым часам думка зрываецца са звыклай арбіты, і ты пачынаеш разважаць прыкладна так. Калі ў пэўным сэнсе можна казаць пра рэінкарнацыю жывых істотаў у герояў мастацкіх твораў, то чаму б не дапусціць, што праз нейкі час літаратурны герой у сваю чаргу уцялісняецца ў чалавеку або іншай божай тварані? Гаротны Муму за ягоныя пакуты нехай бы атрымаў кампенсацыю ў выглядзе поп-зоркі, а жорсткую барыню добра было б пусціць бегаць па памыйках аблезлай сучкай без хацінкай. Хто наогул возьмецца даказаць, што свет літаратурных вобразаў менш рэальны за нас? Пэўна, не адзін ты, і не толькі прыкладаючыся да сваёй бекласкі, заўважаеш, што часцей не мастацтва наследуе жыццю, а якраз жыццё мастацтву. Дастаткова згадаць авіятараны хмарачосаў у Нью-Йорку, катастрофу з разраду тых, якія значна раней нам ужо паказвалі ў галівудскіх фільмах. Але зараз цябе цікавяць не арабскія тэрарысты, а мірныя, вечна недакормленыя мядзведзі, якія за месяц апрыходвалі б усіх байцоў Бен Ладена. Нейкае, яшчэ не да канца ўсвядомленае жаданне не адпускае цябе ад вальеры, прымушаючы наразаць вакол яе новыя і новыя кругі. Паводзіны мядзведзяў безумоўна заслугоўваюць павагі. Яны, як і ты сам, відавочна стаяць на тым, што калі ў змаганні нельга перамагчы, то неабходна прынамсі не паддацца. Яны кінулі выклік сваім турэмнікам, з'еўшы на падвячорак прадстаўніцу іхняй пароды, якая, стаўшы дарослай, наўрад ці змагалася б за правы абяздоленых жывёлаў, бо, кажуць, займалася ў школьным гуртку юных натуралістаў, дзе вучні звычайна мучаюць небараку вожыка, здадзеную кім-небудзь старую чарапаху ды пару анімічных вавёрак. Ты сам быў такім гурткоўцам і добра памятаеш, як лагодную зялёную жаўлу тарцілу выкармілі газетамі з партрэтам Хрушчова, што як ні дзіўна пайшло ёй на карысць, але дашчую вавёрачку пачаставалі аднойчы адмысловымі арэхамі, якія праз шпрыц начынілі гарчыцай.